Подворняк. Борись. Борись з гріхом, з неправдою, борись. І не зважай, що співчуття немає. Ти твердим будь, і перед злом не гнись. Бо твердим Бог в змаганнях помагає. Коли в бою знесилившись один, із друзів, як ніхто не йде з тобою, то і тоді, мій друже, будь твердим і останню силу збережи для бою. Борись, борись, про Бога пам'ятай, і не дивись, що кажуть злі люди, а йди вперед, путь правді прокладай, і перемога за тобою буде.